Omul bun cu suflet mare multă bucurie are, și la lucru și la joc are spor și mult noroc. Mândră mea, ca și o lăsă Dumnezeu, un om bun și altul rău. Unul bun și domenie, altul plin de dușmănie. Aș o lăsă Dumnezeu, un om bun și altul rău. Unul bun și domenie, altul plin de dușmănie. Omule cu suflet rău, tu nu știi pe Dumnezeu, mă. Unde-i merge, oare ce-i face, nu e liniște nici pace. Mândră mea, aș o lăsa Dumnezeu, un om bun și altul rău. Unul bun și domenie, altul plin de dușmănie. Aș o lăsa Dumnezeu, un om bun și altul rău. Unul bun și domenie, altul plin de dușmănie. Omul care om se știe, are multă omenie, dar și cei ce-l dușmănesc, nici nu știu ce mult greșesc. Mândră mea, aș o lăsa Dumnezeu, un om bun și altul rău. Unul bun și domenie, altul plin de dușmănie. Aș o lăsa Dumnezeu,